Femke Teertstra. Hele goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. 5000 vluchtelingen uit Oekraïne verliezen volgende maand hun status om hier te kunnen verblijven. Vanavond wordt er in het Veiligheidsberaad gepraat over hun situatie. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het wordt gevestigd in Den Haag, heeft de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen bekendgemaakt. Het centrum gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd kunnen worden vervolgd. Correspondent Kiesje Ekster. Dat onderzoekscentrum dat gaat het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren. En dat wordt onderdeel van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, ondersteund door Eurojust. Dat is het agentschap van de Europese Unie voor Justitiële Samenwerking in Strafzaken. Dat zit ook in Den Haag. En von der Leyen is nu in Kiev, sprak daar met president Zelensky. Ze pleitte ook voor een pakket nieuwe sancties tegen Rusland. Dat zou nog voor 24 februari moeten worden ingevoerd. Dan is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de aanval vorig weekend op een militair complex in de Iraanse stad Isfahan. Dat schrijft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Volgens Iran waren bij de aanval 3 drones betrokken, maar werden 2 daarvan uit de lucht geschoten. De schade zou meevallen en er zijn volgens Iran geen gewonden, maar die berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De Israëlische premier Netanyahu wil niet zeggen of Israël bij die aanval betrokken was. Ook justitie gaat in beroep in de zaak tegen Willem Engel. Eerder ging Engel zelf ook al in beroep. Vorige maand kreeg hij een maand voorwaardelijk vanwege de oproep om mee te doen aan een toen verboden protest. Er mocht niet worden gedemonstreerd vanwege de coronamaatregelen. Huurders van het bedrijventerrein in Schellinghout in Noord-Holland wisten dat daar ook gewoond werd, meldt NH Nieuws. Afgelopen weekend viel daar bij een brand een dode. Ook bij de gemeente kwamen er tips binnen over illegale bewoning, maar controles leverden niks op. De man die vorig jaar 2 broers doodschoot in een McDonald's in Zwolle wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Deskundigen twijfelen of hij mogelijk zwak begaafd is. Vanwege het onderzoek wordt de zaak waarschijnlijk pas na de zomer behandeld. Een deel van het Nederlandse cabinepersoneel van EasyJet op Schiphol dreigt met een staking tijdens de meivakantie. De luchtvaartmaatschappij weigert met vakbond FNV te onderhandelen over een nieuwe cao voor stewards en stewardessen, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Er zijn ongeveer 250 in dienst bij EasyJet Nederland. En 100 daarvan die zijn lid van FNV. Ze zeggen, ja, we zijn wel heel belangrijk, dus wij moeten om tafel. En het gaat hier om een salarisvoorstel van 7,5% erbij. Maar dat vindt FNV, maar ook VNC, die andere cabinevakbond, vinden dat te weinig. Want ja, zo blijven ze nog niet genoeg verdienen, die stewards en stewardessen. De bond heeft EasyJet een ultimatum gesteld van 2 weken. Daarna komen er prikacties en mogelijk dus een staking eind april. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over dierziekten die op de mens kunnen overgaan. De Kamer sprak er vandaag over met de ministers Kuipers en Adema. We hebben alle partijen begonnen over de vogelgriep, nadat er vorige maand in Ecuador een kind besmet raakte. Ze vinden dat het kabinet te weinig haast maakt met maatregelen. Linkse partijen pleiten voor een inkrimping van de pluimveestapel. Andere partijen, zoals de VVD, zien meer in vaccinatie van dieren. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten kan er ook een buitje vallen. Het is rond de 7 graden dan. Morgen opnieuw veel bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog en dan wordt het ongeveer 11 graden. Dankjewel Renate. Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Het is best druk al volgens mij, hè? Ja, het is behoorlijk druk. Ja, bijna 500 kilometer staat er al. Maar dat is op zich niks bijzonders voor donderdag. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in Brabant is het bijzonder druk. De meeste vertraging onder andere op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Daar sta je een half uur in de file. En ook in Brabant op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Vlijmen ruim 20 minuten op onthoud. Staat daar een bus met pech, er is een rijstrook dicht. Dan naar de Randstad. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een lange file tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Ketelplein. 12 kilometer daar. De vertraging is een half uur. En bij Amsterdam op de A10 is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Richting Den Haag zijn daardoor 2 rijstroken dicht. En vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging nu ruim 20 minuten. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Waar je ook gaat met jouw Suzuki. Over glooiend asfalt, door de modder of over spiegelend water. Geniet ervan, want jouw plezier nemen wij heel serieus. Suzuki. Serious about fun. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Rivier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Rijd de stoere Suzuki Vitara nu met extra inruilvoordeel of private lease korting. Ontdek hem op suzuki.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. NPO Radio 1. NOS NTR. Betere grenscontroles, betere identificatie en registratie van de mensen die proberen Europa in te komen, maar ook afspraken met derde landen over het terugnemen van mensen die niet in Nederland mogen blijven of het voorkomen dat ze hier naartoe komen. Het kabinet is hard op zoek naar manieren om de migratiecrisis een halt toe te roepen. Vanavond praat staatssecretaris Van den Burg over de opvang van vluchtelingen tijdens een veiligheidsberaad met burgemeesters. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En een van de zaken die daar wordt besproken is de situatie van ruim 5000 vluchtelingen uit Oekraïne. Want op 4 maart houden voor hen de speciale regelingen op. Het gaat om vluchtelingen die legaal in Oekraïne verbleven toen de oorlog begon, maar die oorspronkelijk ergens anders vandaan komen. Vanavond is er dus overleg in het Veiligheidsberaad over wat daar verder mee moet gebeuren. Een verslaggever Sander van Hoorn sprak twee van zulke vluchtelingen die moesten vluchten voor Russisch geweld. Now we are in Dordrecht. It's a very quiet city and we love here. We zijn in Dordrecht, een rustig stadje. We hebben het hier goed, zegt Mohammed uit Kiev. Ja, yeah, we are in Dordrecht. It's not that big city, but it's very like quiet and safe for us. Het is hier rustig en vooral veilig, voegt Mustafa toe. Hij komt uit Irpin. Ze vertellen uitgebreid het verhaal dat we bijna een jaar geleden van zoveel Oekraïners hoorden. I was living in Irpin. En het was very, very hard because the Ukrainian soldiers they break down the bridge who take to Kiev. Het Oekraïense leger had de bruggen opgeblazen tussen Irpin en Kiev. Dus moesten we 35 kilometer lopen naar het station. Over de chaotische treinreis naar Lviv. Het wachten voor de grens. Het was toen vrouwen en kinderen eerst. Ze denken terug aan hun leven in Oekraïne. Ze spraken inmiddels Oekraïens en een beetje Russisch. In the moment. When Putin came, everything changed. Toen Poetin kwam, veranderde alles. In Nederland vonden ze allebei werk. Yeah, of course. Yeah, I work. I had lot of jobs. I worked in Zeeman. Ik werkte eerst bij Zeeman en nu als maaltijdbezorger, zegt Mustafa uit Irpin. I don't know how to speak in Dutch. Thuisbezorg. So I had to wait 1 month to get my BSN number. Mohammed uit Kiev kreeg zijn BSN-nummer in mei en werkt nu al een paar maanden in een filiaal van Primark. I work like more than 4 months in Primark. Ik ontmoet ze voor een groot gebouw waar honderden vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen en waar ook zij wonen. Tot nu toe maakt het eigenlijk niet uit dat Mustafa uit Irpin eigenlijk uit Algerije komt. en dat Mohammed uit Kiev oorspronkelijk Egyptenaar is. For me, to be honest, I feel more Ukrainian because Ukraine gave me like peace of mind. I was very safe in Ukraine. Ik voel me eigenlijk meer Oekraïner dan Algerijn, zegt Mustafa. Maar de immigratie- en naturalisatiedienst denkt daar dus anders over. You have to leave. Who said that? IND. You say it. You call it IND. Yes. They said you are not Ukrainian. Je bent geen Oekraïner. Maar we kwamen samen. I came from Ukraine. I came with Ukrainian people. We were together. We zouden allemaal gedood worden. Be killed all together. The Russian would not say, oh, this is Ukrainian, this is Egyptian, this is you are Algerian. No. Denk je dat het voor Rusland uit zou maken of je Oekraïner bent, Egyptenaar of Algerijn? Terug naar Oekraïne? It is the war. Ukrainian themselves, they come here. How can we go there? Mensen vluchten daar nog steeds vandaan. Naar Egypte dan. Anyone just take a look for what is happening in Egypt will understand everything. Iedereen weet wat voor problemen daar zijn. Economisch, de repressie. Terug naar Algerije. So now there is no way to go to Algeria back. And to be honest, I don't know what to do. Dat is geen optie, zegt Mustafa. En nu is het dus vooral stress. Elke avond ga ik slapen en denk ik na over wat er in maart moet gebeuren. Elk gesprek wat ik heb met mensen gaat erover. March. Every I speak like to anyone. We speak about March. You have to leave or to make an asylum. Jij moet weg of asiel aanvragen. I don't want to make an asylum. Maar dat wil ik helemaal niet. We just like want equality. We willen net als andere Oekraïners een verlenging van de regeling. We willen terug naar Oekraïne als de oorlog voorbij is. 1 year like Ukrainians and go back to Ukraine if the war stopped. We don't want to stay here forever. En ook Mohammed zegt dat hij hier niet altijd wil blijven. When the war stop, you have to say okay, go back you and Ukraine. Okay. Als de oorlog voorbij is, kan je ons samen met alle andere Oekraïners terugsturen. We zijn hier goed opgevangen in Nederland. Mensen hier zijn vriendelijk. You are very very friendly people. But this is the first time we feel like it's racism. Dit is de eerste keer dat ik racisme voel. To send message to Mr. Van der Berg. Beklemmende oproepen, smeekbeden bijna aan staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid. Treat us in equality like Ukrainian. Behandel ons hetzelfde als de Oekraïners waarmee we kwamen. Geen racisme. Don't treat us with racism, please. Een oproep van Mohammed en Mustafa die dus moesten vluchten uit Oekraïne vanwege de oorlog. Goedemiddag, Martijn van der Linden. Goedemiddag. U bent van Vluchtelingenwerk Nederland. U geeft voorlichting aan vluchtelingen uit Oekraïne die oorspronkelijk ergens anders zijn geboren. Zoals deze mensen, wat hoort u terug van deze vluchtelingen? Ja, nou, kijk, zoals deze verhalen zijn er nog 5000. En dat zijn heel diverse verhalen. Vaak gaat het om mensen die tijdelijk werkten of studeerden in Oekraïne, nu in Nederland zijn beland door de oorlog. En in elk geval te horen kregen, je mag hier een tijdje blijven. En zij hebben een paar maanden geleden een brief gekregen waarin stond dat hun verblijfsrecht onder de Oekraïne-regeling, dat die ophoudt op 4 maart. Mm-hmm. En wij hebben hen in de opdracht van het ministerie van Justitie dus voorlichting gegeven over wat hen te wachten staat. Ja. En we zien dat deze groep eigenlijk 3 perspectieven heeft. Van een deel van hen zien we dat de meest voor de hand liggende optie op een gegeven moment toch is om terug te keren naar land van herkomst. Ja. Omdat het daar veilig is en omdat ze geen perspectief meer hebben op terugkeer in Oekraïne. Maar een ander deel, en dat hoor ik ook hier, ja, als iemand bij de Primark werkt, in een opvang zit, het daar best goed heeft. Ja, dan kan je zien dat het voor de hand ligt om bijvoorbeeld aanvraag te doen voor een werkvergunning. Ja. Of mensen die nog studeren in Nederland of op afstand in Kiev, dat die een studievisum krijgen. Alleen de paniek begint nu toe te slaan, omdat er nog steeds 4 weken voor die deadline geen antwoord is op de vraag, waar worden zij zometeen nog opgevangen? Ja. En gemeenten maken zich daar ook steeds grotere zorgen over. Ja, wij vrezen dat op 4 maart de chaos uitbreekt. Ja, want u zegt, probeer ze dan voor te bereiden op wat voor op de situatie waar ze dan straks in terechtkomen. Maar als ik u zo hoor, is dat ook heel verschillend per persoon. Zijn er eigenlijk nog allerlei mogelijkheden? Dat klopt, ja. Eigenlijk zijn er dus die 3 mogelijkheden. Dus terugkeer naar land van herkomst, een aanvraag doen voor een studie of werkvisum of verblijfsvergunning in Nederland, of de asielprocedure in. We zien ook dat een klein deel van deze groep inmiddels gewoon niet meer veilig is in hun land van herkomst. Denk aan Iraanse studenten die in Kiev studeerden en nu dus niet meer terug willen. Nou, daar kan je alles bij voorstellen. Dus een klein deel daarvan, ja, daarvan snap je dat die een asielprocedure kunnen doorlopen. Ja. Alleen, de grote vraag is dus, welk perspectief je ook kiest, het kost wel tijd om dat te regelen. En op 4 maart, ja, wij zijn bang dat als er geen beleid komt voor waar zij worden opgevangen, dat gemeenten straks allemaal hun eigen plan gaan trekken. De enige gemeente naar Ter Apel gaat sturen om een asielprocedure in te gaan. Terwijl er een plek is voor een paar duizend mensen. En andere gemeenten misschien gewoon mensen op straat gaan zetten. Ja. Dus ja, het begint nu wel echt nijpunt te. Ja, u valt af en toe een beetje weg. Maar kunt u iets zeggen, want u zegt we verwachten dat er chaos uitbreekt. Weet u of er wel gewerkt wordt aan een oplossing? Nou, ik weet dat de urgentie wel wordt gevoeld en dat er al weken, maanden wordt nagedacht over wat te doen met deze deadline. Alleen dat er 4 weken voor de deadline nog steeds geen knoop is doorgehakt. En dat is in eerste instantie aan staatssecretaris Van den Burg. En die moet ervoor zorgen dat COA en gemeente en de IND weten waar ze over 4 weken aan toe zijn. Kijk, als het COA een paar duizend mensen plotsklaps moet opvangen, die plekken zijn er nu niet. Dus dan heb je een acuut opvangprobleem. Ja. 4 weken voor dat moment is er nog geen keuze gemaakt. Wij denken dat voor de hand ligt dat deze mensen zo meteen nog even in de opvang blijven waar ze zitten. En dan gefaseerd dat er wordt gekeken dat mensen aan hun perspectief kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een asielprocedure of een aanvraag voor een studievisum kunnen afwachten. Alleen, ja, we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Nee. En wij hebben nu een paar duizend mensen gesproken die aan ons vragen: wat gebeurt er op 4 maart? Sta ik dan op straat? En we moeten ze het antwoord schuldig blijven. Ja. Maar u heeft in ieder geval. Er wordt in ieder geval vanavond over gepraat, dus in het Veiligheidsberaad. Hartelijk dank, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is onder andere erg druk in de buurt van Den Bosch op de A59 vanuit Waalwijk door een kapotte bus bij Vlijmen. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 Zuid een lange file tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Daar sta je een half uur in de file door bergingswerkzaamheden. Ander nieuws dan. De families van Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en kroongetuige Nabil B. kunnen de staat aansprakelijk stellen voor immateriële en materiële schade, zegt Gert-Jan Knoops tegen het AD. De advocaat stelt dat na het uitlekken van een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waaruit zou blijken dat politie en justitie herhaaldelijk zijn gewaarschuwd voor wraakacties door de bende rond Taghi. Mensen zullen vaker te maken krijgen met hardnekkige storingen bij banken, waarschuwen ICT-experts op de site van de Telegraaf. Een technische storing legde gisteren de app van ING plat. Volgens de experts zijn banken veranderd in grote ICT-bedrijven. En in Utrecht ligt steeds meer afval op straat door de staking bij de vuilnisdienst. In de hele stad wordt het afval al een week niet opgehaald en ook de afvalscheidingsstations zijn dicht. Ondergrondse containerbakken raken vol. Het aantal zakken ernaast groeit. Deze vrouw heeft er wat op gevonden. Nou, ik heb de bakken opengemaakt, hè. Wat niet mag. Ik heb inmiddels de stang van de stofzuiger losgekoppeld. En daar steek ik de bak mee door. En dat werkt. Ze stampt de boel dus aan met de stofzuigerstang. Ook in onder meer Emmen, Dordrecht en Papendrecht wordt gestaakt. Binnenkort wordt er ook geen vuil meer opgehaald in Den Haag. Down, I'm gonna write you. Super DB was dat, Open Line to Me. You have enemies. This looks like methods used by the mafia. U hebt natuurlijk een groot talent om je zo snel mogelijk ergens gehaat te maken. Oh, nou, dankjewel. Jullie verkopen die zaak terug. Ik ben wel bezig, maar ik ga toch echt niet zomaar opzij voor een stelletje Italiaanse nakkendikkers. Hey, wat is dit? Fucking. Je hoorde een stukje uit de trailer van de film Clem Maniere Hollandesi, die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is. En die film is het slotstuk van 3 seizoenen van de dramaserie Clem. Ja, zo'n serie ontwikkelen, dat is 1 ding. Maar om op een goede manier afsluiten, dat is 2. Filmjournalist Omar Larabi, goedemiddag. Goedemiddag. Een speelfilm als einde van een dramaserie. Wat vind je ervan? Ik vind het persoonlijk eigenlijk best wel leuk. De makers doen dat vaak vooral voor de kijker, voor de fervente kijker, de fans. En die kunnen dan nog 1 keer terugkeren en dan eigenlijk op een soort van feestelijke manier in de bioscoop afscheid nemen, maar ook hun personages 1 keer op het grote doek zien. Dus ik vind het eigenlijk best wel ludiek en het kan ook best wel leuk uitpakken wat dat betreft. Ja, leuk toetje aan het einde van het kijken. Al die uren die je erin hebt geïnvesteerd als fan, die kun je dan nog mooi afsluiten. Ja, precies. Ja. Ja, ik kan nog 1 keertje ze zien. Ja. Ja, wordt het vaker gedaan eigenlijk? Het wordt wel regelmatig gedaan. Er was ook bij Breaking Bad was er een film waarin weer even terug werd geblikt op een personage. En bij Pinoza is er een film verschenen. En een paar jaar geleden is er van de serie Deadwood, ongeveer 12, 13 jaar nadat hij was verschenen, ook een film verschenen. En dat was ook wel echt een waardig afscheid. Dus het gebeurt wel vaker, ja. Ja. Nou ja, wat het ook is, een film of een laatste aflevering. Het is in ieder geval altijd te hopen dat het slot van een serie, Clem in dit geval, heel mooi is. Want ja, het kan natuurlijk ook gewoon heel teleurstellend zijn, bijvoorbeeld bij deze serie. Ja, dus dan heb ik het over Game of Thrones. Ik weet dat ik zelf ook zat te kijken en dacht, wat gebeurt hier? En volgens mij wordt het ook wel een beetje gezien als een van de slechtste serie-eindes aller tijden. Wat ging daar nou mis? Ik denk dat wat er misging was voornamelijk dat de showrunners, de scenaristen, David Benioff en D.B. Weiss, die hadden niet meer dat bronmateriaal. Dus ze waren door de boeken van George R.R. Martin heen gewerkt. Dus er was niks meer. Dus bij het 6e en 7e seizoen moesten ze zelf de wereld uitvinden. Moesten ze zelf en gaan bedenken. Bleek dus eigenlijk, ja. Ja, het bleek eigenlijk dat ze dat niet zo goed konden. Dus, en toen gingen ze meer de focus verleggen naar grote special effects en ja, wat meer pompeuze afleveringen. Maar echt dat fijnzinnige, dat verdween toen. Ja. Wat moet een goed einde hebben volgens jou? Ik vind het persoonlijk het mooiste als een maker durf toont dat hij op een emotionele manier misschien ook wel het hart van de kijker wil breken door definitief afscheid te nemen. Dus een bitterzoet einde vind ik heel mooi. Dus niet per se de fans bedienen en doen wat zij willen. Dus ook niet per se een happy end. Wel is het mooi als bijvoorbeeld de personages die nog leven nog wel allemaal even in beeld komen. Maar ik vind het vooral mooi als er ook iets van durf te zien is. Zo van, ik wil net iets verder gaan dan de kijker had kunnen verwachten. Heb je een voorbeeld? Ik denk dat het meest, of een van de meest gedenkwaardige voorbeelden is het einde van de Sopranos, waar natuurlijk nog tot de dag van vandaag over wordt gediscussieerd. Laten we daar meteen even naar gaan luisteren, anders, ja, voordat je hem al weggeeft. Laten we even een stukje luisteren. Ja. En even voor de duidelijkheid, het is niet alsof wij hier een hele lelijke knip in een audiofragment hebben gezet, maar dit was daadwerkelijk het einde. Hè? Wat gebeurde hier? Nou, je hoort sowieso dat nummer Don't Stop Believing van Journey, wat ik een uitstekende keuze vind. Dat komt nergens cliché over. Maar wat hier gebeurt is eigenlijk precies helemaal aan het einde van de reeks dat Tony Soprano een diner, een soort restaurant in New Jersey binnenstapt. En dan komt ook zijn vrouw binnen. En dan komt zijn zoon AJ binnen. En dan zien we dat Meadow wat moeite heeft met parkeren. Maar ondertussen zie je ook dat hij op zijn hoede is. En dat hij bang is dat er misschien wel een huurmoordenaar binnenkomt. En op een gegeven moment hoor je nog een keer het belletje rinkelen van de deur van het restaurant. En dan denk je, hey, is dat misschien een verdacht persoon, maar dat is precies op dat moment dat het beeld zwart wordt. Ja. Dus wordt David Chase, de showrunner, die liet eigenlijk in het midden wat er verder met Tony Soprano gebeurt. En dat vond ik wel heel mooi, omdat hij dan een beetje, ja, dat klinkt wat zoetsappig, maar dat hij een beetje in onze herinneringen voortleeft, zeg maar. Ja, ja, ja. Hey, er zijn nu natuurlijk heel veel series, hè, op heel veel verschillende streamingsdiensten, waar je vroeger dan elke week echt ging zitten voor een nieuwe aflevering en toewerkte naar zo'n einde, kan je nu gewoon, weet je wel, een dag gaan kijken en dan heb je weer een serie gebinged. Is het nog wel belangrijk hoe zo'n serie eindigt? Sowieso is het belangrijk hoe een serie eindigt. Omdat series natuurlijk niet alleen nu, hè, als ze actueel of recent zijn, worden gekeken. Maar er zijn ook veel mensen die bij wijze van morgen aan Friends beginnen. Dus het is wel leuk als je een serie aanraadt aan vrienden of familie, dat je ook kan zeggen dat die echt van begin tot einde, zeg maar, de moeite waard is. En er zijn series zoals Lost, waarvan ik dan denk van ja, begin er maar aan. Maar weet wel dat het laatste seizoen niet zo bevredigend eindigt zoals je dat misschien had gewild. Zeg je dat er dan wel bij? Ja, dat moet ik er wel bij zeggen, mm-hmm. Want je vraagt natuurlijk heel veel van mensen. Je zegt eigenlijk tegen mensen, wil je even 50 uur van je leven investeren hierin? Dan zou het wel leuk zijn als dat ook iets oplevert, ja. Dus dan maar gewoon even een waarschuwing vooraf. Dankjewel, Omar Larabi, filmjournalist. En zometeen ruim 38 miljard euro. Dat is de winst die oliegigant Shell het afgelopen jaar maakte. En die roept politiek gezien de nodige verontwaardiging op. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Probeer gratis op speedbooks.com. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creonstand in Hal 7. Creon Kozijnen. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Bij Albert Heijn hebben we heel veel voordeelboodschappen. Zo kun je bijvoorbeeld iedere week voordelig je fruitschaal vullen. Losse appels, peren, mandarijnen, kiwis of lekker gemixt. Hoe meer je koopt, hoe hoger je korting. Tot wel 30%. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook maestro Riccardo Chailly met het Orchestra Filarmonica della Scala uit Milaan. Op dinsdag 7 februari hoort u onder andere Tchaikovsky's ontroerende 6e symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Een man die vorig jaar bij een zwemplas in Rosmalen filmde hoe een kennis van hem verdronk, moet voor de rechter komen. Volgens het OM blijkt uit filmpjes die hij op zijn telefoon had staan dat hij het slachtoffer in de steek liet en dat is strafbaar. Uiteindelijk schoot de 54-jarige man de kennis wel te hulp, maar toen was het al te laat. President Poetin heeft bij de herdenking van de slag om Stalingrad opnieuw uitgehaald naar het westen. In zijn toespraak beweerde hij onder meer dat Rusland opnieuw bedreigd wordt door Duitse tanks. Een verwijzing naar de Leopard tanks die de Duitse regering aan Oekraïne levert. Veel Tweede Kamerleden voelen zich ongemakkelijk bij de hoge winst van Shell. Het bedrijf zag de winst vorig jaar verdubbelen naar ruim 38 miljard euro. Linkse partijen willen de winst extra belasten, maar dat kan niet, omdat Shell sinds de verhuizing naar Londen geen Nederlands bedrijf meer is. En in IJmuiden is commotie ontstaan rond de carrière-switch van een voormalig milieuinspecteur naar Tata Steel. Die vrouw die was namens de omgevingsdienst ook aanspreekpunt voor omwonenden van de staalfabriek. Hun advocaat noemt het in de Volkskrant een zeer zorgelijke ontwikkeling. Maar volgens de dienst komt het vaker voor dat medewerkers overstappen naar een bedrijf dat onder toezicht staat. Renate, dankjewel. Helene Geest bij de ANWB, het staat behoorlijk vast, hè? Ja, het is een drukke avondspits, maar het is op zich geen bijzondere donderdagavondspits. Er zijn wel wat files die eruit springen uiteraard, zoals die op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Richting Den Haag is de linker rijstrook dicht op de ring Zuid. Op de A28 Amersfoort-Groningen, lange file tussen Zwolle en de afrit Nieuw-Leuzen, 9 kilometer daar. Het oponthoud is 20 minuten, er staat een auto met pech, daar is de rechter rijstrook dicht. Verder is het erg druk in Brabant, op de A58 onder andere van Tilburg naar Eindhoven, 13 kilometer tussen Moergestel en Batadorp, kost je ruim een half uur. En een uur vertraging is er nog op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Er stond daar een bus met pech, maar die is inmiddels weg. Dankjewel Helene. En voor het uitgebreide weer is hier Marco Verhoef. Marco, elke keer als ik vandaag naar buiten liep, dan was ik een beetje verrast dat het dan ineens nat bleek te zijn. Van die hele, weet je wel, zo'n beetje dat het zo wel nattig is, maar dat je dat niet echt ziet van tevoren. Ja, inderdaad. Dat was op veel plaatsen in ons land het geval. Maar er zijn ook plekken waar het veel harder geregend heeft. Met name in het oosten, noordoosten van het land. En daar zijn de straten echt wel zo nat dat mensen het ook van tevoren wel aanvoelden komen. Dat ze niet droog over zouden komen. Nou, die neerslag die valt nu nog steeds vooral in het noordoosten en oosten van het land. Van het zuidwesten uit wordt het wel op steeds meer plaatsen droog. En vannacht is het op de meeste plaatsen dan wel droog, met een minimumtemperatuur van 7 graden. Het blijft ook bewolkt en ook morgen overdag houden we die wolken vast. Dus dat grijze plaatje van vandaag, dat blijft wel. Neerslag valt er vrijwel nergens, maar het oosten is er toch weer gevoelig voor in de loop van de dag, dat er weer wat lichte neerslag kan gaan vallen. Wind is matig morgen uit het westen en de temperaturen hoog wordt 10 of 11 graden. Ja, en als we al een beetje het weekend in kijken? Ja, zaterdag is het ook nog warm. 10 graden wordt het dan wel. Soms een spatje in grote hoeveelheden, maar wel veel bewolking wat nog steeds over het land trekt. Zondag dan wordt met een noordelijke stroming drogere lucht aangevoerd. Dan begint het ook op te klaren, de zon gaat schijnen. En na zondag is het een paar dagen gewoon echt droog. Een beetje winters van karakter. De zon schijnt overdag flink bij een graad of 6. Maar in de nacht kan het dan wel een paar graden vriezen. Dank, Marco Verhoef. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf de Rivier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO-app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen? Ja, daar kom ik wel uit hoor. Gebruik de app al een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In de Tweede Kamer heerst breed ongemak over de hoge winsten die energiereus Shell vorig jaar heeft gemaakt. Terwijl veel mensen moeite hebben om hun energierekening te betalen, maakt het bedrijf vandaag bekend dat het in 2022 ruim 38 miljard euro winst heeft gehaald. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe komt het dat Shell zoveel winst maakt? Ja, dat komt doordat de olie- en gasprijzen afgelopen jaar enorm zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne. En daardoor kreeg Shell dus voor dezelfde hoeveelheid olie en gas 2 keer zoveel geld binnen. En tegelijkertijd heeft Shell ook minder geïnvesteerd in de zoektocht naar olie- en gasbronnen. En hield daardoor dus heel veel miljarden over. Maar ja, het zorgt wereldwijd voor veel kritiek. Want terwijl mensen pijn lijden om die hoge prijzen aan de benzinepomp, maar ook bij de energierekening boeken deze bedrijven als Shell en Exxon recordwinsten die grotendeels naar de aandeelhouders gaan. En hebben die bedrijven dus eigenlijk weinig gedaan om de prijs laag te houden. We hoorden de Amerikaanse president Biden die het had over zakkenvullers, deze bedrijven. En vandaag in de Tweede Kamer klonken eigenlijk gelijke geluiden. Exorbitante winsten, schandalig en absurde bedragen werd het genoemd in een klimaatdebat. En dan heeft de linkse oppositie ook een plan, hè, om die winst dan te belasten. Wat willen ze? Ja, ze hebben een voorstel om overwinsten die gemaakt zijn vanwege de energiecrisis, om die zwaarder te belasten. Die belasting zou net zo hoog moeten zijn als het hoogste inkomensbelastingschijf van bijna 50%. Daar heeft het kabinet nu een belastingheffing van 33% opgelegd. Maar dat vinden ze dus te laag. Je hoort Kamerleden Teunissen van de Partij voor de Dieren, Kreuger van GroenLinks en eerst Thijssen van de PvdA. We zien nu dat de fossiele bedrijven in de wereld monsterwinsten maken. We kunnen het niet over onze kant laten gaan dat bedrijven als Shell en Exxon dit soort exorbitante, schandalige winsten maken ten koste van ons allemaal. En die opbrengst van die belasting kunnen we heel goed gebruiken om juist de verduurzaming en de klimaatopgave voor heel veel mensen mogelijk te maken. Daar gaan we nu even niet voor zorgen dat jullie winsten aan de aandeelhouders kunnen uitkeren, maar die winsten gaan gebruiken voor de verduurzaming van jullie bedrijf. Het is een absurd bedrag, inderdaad. En tegelijkertijd wordt die winst niet in Nederland geboekt, zoals de heer Grinwis ook net aangaf. Dus ja, was het hoofdkantoor in Nederland beland, dan hadden we misschien iets kunnen doen met die 38 miljard, maar nu kan dat niet meer. Ja, dat laatste Kamerlid wat je hoorde was Silvio Erkens van de VVD. En hij zegt dus, ja, we kunnen niet meer belasting heffen op de winsten van Shell, omdat dit bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk is vertrokken. En daar dus belasting betaalt over de omzet die ze maken en dus niet meer in Nederland. En wat gaat minister Jette hiermee doen? Ja, hij zegt ook geschrokken te zijn van die megawinsten. Maar eigenlijk in lijn met wat de VVD net zei, zegt Jette ook, ik kan niet zoveel doen omdat deze bedrijven niet in Nederland zitten. Je valt echt stijl achterover als je die miljardenwinsten hoort. Dan denk je, op de eerste plaats hadden die bedrijven dan het afgelopen jaar ook niet hun prijzen wat kunnen aanpassen, zodat consumenten en kleine bedrijven niet zo hard waren geraakt door de energiecrisis. Deze bedrijven hebben hun hoofdkantoor niet in Nederland. Dus er is voor het kabinet ook heel weinig ruimte om deze miljardenwinsten, eigenlijk geen ruimte om deze miljardenwinsten extra aan te slaan met grotere belastingen op die overwinsten. Dus ik deel de verontwaardiging, maar de ruimte voor het kabinet om wat te doen aan de winsten van Exxon en Shell is beperkt. Beperkt, zegt Jette dus. Nu zijn er wel Nederlandse activiteiten van Shell en Exxon. Dan heb je het over de gas- en oliewinning in bijvoorbeeld Drenthe of onder de Noordzee. En ja, dat kan dus extra belast worden. En dat gaat het kabinet doen met 33%. Maar dat verhogen naar die bijna 50%, ja, dat wil Jette niet. Ook omdat hij dan zegt dat het gevaar er is dat die bedrijven helemaal stoppen met activiteiten in Nederland. Terwijl we wel voldoende voorraad van die energie nodig hebben. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Ja, veel politieke verontwaardiging dus over die recordwinst van Shell. Maar voor aandeelhouders is de winst van het bedrijf wel goed nieuws. En een van die aandeelhouders is Mark van Baal, vertegenwoordiger van Follow This. Dat is een vereniging van ruim 8000 aandeelhouders die zich inzetten voor een duurzame toekomst van oliebedrijven zoals Shell. Mark van Baal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst eventjes naar de Tweede Kamer, naar die linkse partijen. Die vinden dus dat de overheid de winsten van Shell eigenlijk extra moet belasten. En dat dat geld dan vervolgens geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld zonnepanelen of het isoleren van huizen. Als aandeelhouder van Shell, wat vindt u van dat idee? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om dat te doen. Ik denk dat het kabinet eerst eens zou moeten beginnen met de fossiele subsidies af te bouwen. Dat is 17 miljard. Daar hebben demonstranten afgelopen zaterdag weer de A12 voor platgelegd. Hebben we gezien. Dat zou veel verstandiger zijn, denk ik. En ook veel haalbaarder. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Shell laat zien dat ze echt die miljarden gaan inzetten voor de energietransitie. Om te zorgen dat duurzame energie komt. Om te zorgen dat de zonnepanelen en windturbines komen. Dat de Noordzee vol met windturbines komt. Ja. Ja, dan lossen we dit probleem op samen met Shell. Ze kunnen die kritiek heel makkelijk afwenden door die miljarden winst die ze nu maken, bijna 40 miljard, om die massaal in te zetten in de energietransitie. Ja, daar, Gijk, wil ik straks nog even met u over doorpraten, hoor. Maar eerst wil ik nog eventjes met u naar, nou, eigenlijk naar uw rol als aandeelhouder. Kijk, de consument heeft de afgelopen jaar natuurlijk veel moeten betalen aan de energierekening. Mensen hebben moeite gehad om hun energierekening te betalen. De aandeelhouder is eigenlijk spekkoper geweest, want die heeft, nou ja, profiteert natuurlijk van deze wind. Is dat dan onderwerp van gesprek ook bij u, bijvoorbeeld tussen u en andere aandeelhouders? Ja, natuurlijk. Wij praten heel veel met grote pensioenfondsen. En die zijn allemaal op de lange termijn gericht. Dit is helemaal niet zo interessant of er nu heel veel winst gemaakt wordt, of er nu wat geld naar de aandeelhouders teruggaat, of het dividend nu een beetje verhoogd wordt. Waar wij en de grote pensioenfondsen met bedrijven als Shell over praten is: hoe ga je investeren? Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En zeker als je zoveel winsten maakt, dit is gewoon een unieke kans om al die miljarden in de energietransitie te stoppen, om al die miljarden in duurzame energie te stoppen. Nou, ja. Dat is Shell nog niet van plan, want ze denken, ja, we verdienen nu zo lekker veel geld, we gaan er even zo lang mogelijk door met olie en gas. Nou, daar moeten aandeelhouders vooral op ingrijpen. Dus we hebben het over de politiek, die moet ingrijpen, maar de aandeelhouders, die moeten nu echt tegen die bedrijven zeggen, stop met het zoeken naar nog meer olie en gas, want dat doen ze allemaal nog, terwijl 2/3 in de grond moet blijven om Parijs te halen, en ga massaal investeren in de businessmodellen van de toekomst. Goed voor de wereld, stop van klimaat. En ook goed voor het bedrijf, hè? Ja, nee, dat begrijp ik helemaal, hoor. Maar waarom zegt u, dat is eigenlijk toch niet zo interessant om te kijken of dat nu, om die winsten nu te bekijken. Ik denk dat dat voor veel mensen die met een hoge energierekening zitten, toch wel een beetje anders voelt. En ik hoor net ook mijn collega Ewout Kiewit zeggen, ja, in de politiek is ook wel veel kritiek dat er toch dan weinig is gedaan door het bedrijf om die prijs laag te houden. Nee, dat klopt. En de beste manier om die prijs omlaag te krijgen en niet meer zo fluctuerend te krijgen is massaal te investeren in duurzame energie. Zon en wind zijn niet afhankelijk van een oorlog in de Oekraïne. En dat zou nu moeten gebeuren. Dan help je mensen pas echt. We hebben twee grote crisissen nu. De energiecrisis en de klimaatcrisis. Die kunnen alleen allebei opgelost worden door te stoppen met zoeken naar nog meer olie en gas en massaal te investeren in winterparken op de Noordzee, zonneparken in de Sahara. En daar hebben die oliebedrijven gewoon heel hard voor nodig. Ja. Nou zegt Shell vandaag ook in de persconferentie dat een derde van de winst gaat naar de energietransitie. Klopt dat volgens u? Nee, dat is een heel dat is een rookgordijn. Het is heel moeilijk om dat nu in een paar minuten uit te leggen, maar daar klopt echt helemaal niets van. De investeringen van Shell zijn in duurzame energie zijn maximaal 14%, waarschijnlijk een stuk lager. Dat rapporteren ze. En ze schermen nu met 1/3 van onze uitgaven gaat aan de energietransitie. Daar zitten zoveel dingen in die oncontroleerbaar zijn en die niets met duurzame energie te maken hebben, dat een getal is dat niemand gelooft. U zegt, ja, u heeft echt ideeën over wat er wel zou moeten gebeuren, hè, met die winst. U gaf net al windparken, waterstofproductie, van alles. Nou is het natuurlijk wel zo dat olie en gas, ja, de core business is van Shell, waar er zoveel winst mee wordt gemaakt. Hoe realistisch is het vergroenen van dit bedrijf? Nou ja, dat wordt heel erg moeilijk. Het wordt steeds moeilijker als ze zo lang blijven vasthouden aan hun oude businessmodel. Ze zullen totaal moeten veranderen. Het kan wel, maar dat is een mindset probleem in de top van het bedrijf. Nou, die zullen gewoon moeten inzien van: dit businessmodel is nu eindig. We moeten nu die winsten nog zijn, er maximaal van profiteren en dan ze investeren in de verdienmodellen van de toekomst. En die zitten echt in duurzame energie. Duurzame energie is technologie, wordt steeds goedkoper. Die olie en gas uit de grond halen wordt steeds duurder. Anders worden ze de Kodaks van de 21ste eeuw, zoals al vaak gezegd wordt. De technologie is er en zij moeten die nu grootschalig gaan toepassen. Ja, en vindt u daar een beetje gehoor in de top van het bedrijf? De top van het bedrijf zegt eigenlijk, onze aandeelhouders vinden het prima wat wij nu doen. Dus daarom richten wij ons vooral tot de aandeelhouders. Mm-hmm. Dat zijn dus die ruim 9000 mensen die lid van Follow This zijn. Iedereen kan voor een tientje meedoen en ook mede-eigenaar van Shell of BP of een ander oliebedrijf worden. Dus met die 9000, 10.000, veel meer mensen moeten we natuurlijk naar die aandeelhoudersvergadering gaan. En de grote pensioenfondsen die doorhebben dat klimaatverandering ze heel veel geld gaat kosten, die moeten nu heel hard ingrijpen. Die moeten gewoon tegen die bedrijven zeggen, jullie moeten nu stoppen met het zoeken naar nog meer olie en gas en investeren in duurzame energie. En dat kunnen ze doen door voor onze klimaatresolutie te stemmen in mei. In mei brengen wij weer helderheid. Wat wil Shell en wat willen ze aandeelhouders? Wie wil dat prijs gehaald wordt en wie houdt zich op de vlakte? Ja. Dank, Mark van Baal, oprichter van Follow This. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is druk, zoals gewoonlijk op donderdag. Heel veel verkeersaanbod, maar gelukkig weinig ongelukken. Er staat wel een auto met pech die voor extra vertraging zorgt op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij Nieuw-Leuzen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Ander nieuws dan. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een Overijsselse veeboer meer dan 150 dieren weggehaald. Die dieren leefden in flink vervuilde stallen. Ze dronken uit vieze drinkbakken. Het gaat om onder meer runderen, schapen, geiten, paarden en kippen, schrijft de NVWA op de website. De Nederlandse en de Duitse politie hebben een grote plofkraakbende opgerold. Bij een gezamenlijke actie werden 9 criminelen opgepakt die in Duitsland pinautomaten zouden hebben opgeblazen. Steeds meer criminelen wijken uit naar Duitsland, omdat hier in Nederland betere veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Johan van Hartskamp, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben hoofdrecherche Midden-Nederland en ook een landelijk portefeuillehouder Plofkraken. Wat voor bende was dit? Nou, dit was een groep personen die afkomstig is uit Midden-Nederland en Limburg. En deze mannen hebben een fix aantal plofkraken in Duitsland en met name Zuid-Duitsland gepleegd. Ja. En u bent dus samen met Duitse collega's in actie gekomen. Wat heeft dat opgeleverd? Ja, wij zijn al een aantal maanden bezig in samenwerking met de collega's uit Bayern, Zuid-Duitsland. En we hebben met elkaar het onderzoek gedraaid op deze groep. En dat heeft geleid tot afgelopen maandag de aanhouding van een negental verdachtes in de leeftijd van 25 tot 41 jaar. En op de plekken waar zij huisden en hun stashjes hadden, daar hebben we zoekingen gedaan. En wat heeft u gevonden? Ja, in die zoekingen, met name in Limburg, hadden ze een stash zitten. En daar hebben wij cash-geldbedragen aan getroffen. Maar we hebben daar ook explosieven aangetroffen. Pakketjes die gebruikt worden, kant-en-klaar lagen ze daar, die gebruikt worden bij de plofkraken. Ja, en een stash is een soort schuilplaats of opslagplaats? Ja, in een loods. En, ja. En zij werken. Kijk, zij moeten naar Duitsland toe. Ze komen uit het midden van het land. En, ja. In Limburg hebben zij in ieder geval een locatie waar ze dan schuilen, zeg maar. Ja, ja. Want hoe werken ze dan? Want het zijn dus inderdaad mensen die in Nederland wonen en werken, om het zo maar te zeggen, in Duitsland. Hoe gaat dat dan? Ja, kijk, zij zijn afkomstig uit Nederland. En wat zij doen is met snelle auto's naar Duitsland rijden met explosieven aan boord. Wat ongelooflijk risicovol is al op de heenroute. En in Duitsland hebben zij hun locaties uitgekozen waar zij plofkraken willen plegen. Dat doen ze dan ook met die explosieven. Nemen de buit mee, stoppen die weer in de auto en rijden met hoge snelheden weer terug met alle gevaren van dien. Ja. En daar ter plekke waar de aanslag wordt gepleegd op zijn automaat, ja, daar is de schade ook enorm groot. En het is ongelooflijk risicovol. Het geeft enorme schade. En ja, je zal maar wonen boven zo'n automaat of in de buurt, buurt van. Ja. Het is een wonder dat er nog geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Ja. Hier in Nederland zijn dus maatregelen genomen. Het gebeurt hier minder, of in ieder geval mensen wijken dus uit naar Duitsland. Waar zit het grootste verschil nu qua beleid? Ja, kijk, het mooie is dat we in Nederland in staat zijn geweest om die aantallen terug te brengen tot 15 afgelopen jaar. En in Duitsland waren dat er 450. En dat is hem voornamelijk gelegen in het feit dat we hier in Nederland mooie afspraken met de banken hebben kunnen maken. En de banken hebben die automaten hier in Nederland van een zodanige beveiliging voorzien dat het voor die plofkrakers niet meer rendabel is om die aanslagen hier te plegen. En in Duitsland is dat niet het geval. Daar zijn de automaten minder beveiligd en is de buit vaak ook nog groot. Ja, betere beveiliging, maar ook veel weggehaald, toch? Bij mij in de buurt zijn er ook 2 plofkraken geweest, toch, in de afgelopen jaren. En nou, ik heb er geen pinautomaat meer kunnen vinden de afgelopen tijd. Nee, dat klopt ook. Een andere maatregel is ook het verminderen van het aantal machines. Heeft ook te maken met het betaalgedrag van Nederlanders, wat je ook wel met de Duitsers kan. Dat verschilt nogal. Nederlanders doen het vooral digitaal en met de pas. Ja. En de Duitsers zijn gek op cash. Ja. En is Duitsland wel ook bezig met dit soort maatregelen? Ja, wat we inmiddels zien is dat ook Duitsland met initiatieven bezig is met banken om zelfde soort beveiligingsmaatregelen te treffen. Mm. Het is in Duitsland wel iets gecompliceerder, want die hebben wat meer banken dan de 4 hoofdbanken hier in Nederland. Dus dat is lastiger afspraken maken? Zeker, ja. Succes daarmee in ieder geval, Johan van Hartskamp, hoofdrecherche Midden-Nederland. Als ik het niet weet, geef me dan even kijk naar mezelf. Ik wil alles geven. En als iemand zei, luister even naar mij, dan deed ik alsof ik weet het wel beter. Het duurde wel lang en ik kan het weten. Ik was vaak te bang, ja, om het te geven. En als ik dan zei, luister even naar mij, sta even stil. Dit is mijn Miss Montreal. De 5 voor 6. Met een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. We hadden het er net al even over. Hoe breng je een langlopende tv-serie tot een einde? Bij deze misdaadserie gaan we het binnenkort zien. Former blacklisters want revenge. There's an end waiting for all of us. The Blacklist stopt na 10 jaar. Het laatste seizoen is vanaf eind februari te zien. De Blacklist gaat over een zware crimineel die zegt dat hij de FBI wil helpen om andere criminelen te pakken. Nederlandse Famke Janssen en Lotte Verbeek hadden een bijrol in die serie. 4. Topdrukte vandaag in Punxsutawney in Amerika, want vandaag is het... Well, it's Groundhog Day. Again? Groundhog Day, de dag dat bosmarmot veel voorspelt hoe lang de winter nog duurt. Komt hij uit zijn hol gescharreld, dan is het snel gedaan met de kou. Maar als hij weer terugkruipt, dan houdt de winter nog 6 weken aan. Nou, helaas voor de koukleumen onder ons, Phil ging vandaag snel terug in zijn hol. Groundhog Day werd wereldwijd bekend door de gelijknamige film uit 1993 met Bill Murray. En die film die bestaat vandaag ook precies 30 jaar. 3. Heb jij enig idee hoeveel geld je uitgeeft aan thuisbezorgd? Nou, waarschijnlijk niet zoveel als Mason van 6 uit Amerika. De ouders van de jongen zaten gezellig een avondje op de bank toen hun bel steeds maar bleef gaan. And time after time again, and it's piles and bags of food. And what is going on? Ja, het kwam dus allemaal door Mason. Die had de telefoon van zijn ouders in handen gekregen en bestelde het ene na het andere. Chili cheese fries, the chicken pita. Raps, he ordered multiple orders of that, multiple orders of ice cream, pizza. Ja, voor in totaal $1000 bestelde hij aan fastfood. Een deel van die bestellingen moet hij zelf terugbetalen uit zijn spaarpot. En verder hebben de buren ook nog een paar maaltijden gekocht. 2. 2. De carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen viel vandaag een rekening van €529 op de mat. Vorige week haalden ze een grap uit die volledig verkeerd is gevallen bij een paar mensen. De club had aangekondigd gratis brandhout uit te delen, maar mensen kregen een doosje lucifers. Kijk eens, goedemorgen, ik kwam voor brandhout. Ja, Marcel Hogenberg die reed voor een kennis vanuit Friesland naar Slagharen om het beloofde hout op te halen. Zijn rit van 128 kilometer. Ja, hij was niet blij toen hij met een doosje lucifers aan de terugweg begon. Dus wil hij dat de vereniging de rekening betaalt. De turftrappers hebben al gezegd dat niet te gaan doen. 1. Ja, en dan nog een filmtip. Meet Me in the Bathroom is vanaf vandaag te zien in een aantal bioscopen in Nederland. En die film gaat over de muziekscene van New York in de vroege jaren zeros. What's more important, good sound or a good time? Sounding good, having a good time. I remember thinking maybe New York isn't the kind of city anymore that produces iconic bands. The Strokes launched a fireball. Started playing New York a year ago. Been tearing stuff up. Meet Me in the Bathroom volgt de begindagen van de Strokes, LCD Sound System, Yes, meer van die bands die allemaal ja, stuk voor stuk New York opnieuw als muziekstad op de kaart hebben gezet. Ze is weer helemaal terug. Ja, waar kom ik nou vandaan? Cabaretière Nilgün Yerli. Yerli, een Griekse ei. Haar nieuwe theaterprogramma heet Tinderella. Ze komt, net als Christine Hemrechts. Zij bespreekt de taalschat Ik zal alles verdragen, ook mezelf, van de Belgische filosoof Leopold Vlam. We roepen, hoera, een boek, samen met hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten. We roepen, lang leven de Nederlandse taal, samen met scenario-schrijver en regisseur Frank Ketelaar. KRO NCRV, de taalstaat, met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Wat is de perfecte deur voor jouw interieur? Kies je modern of liever klassiek? Hubo is dé deurenspecialist en monteert ze gewoon bij je thuis. Nu tijdelijk €50 voor je oude deur bij aankoop van een nieuwe. Hubo helpt. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Jeugdrechters hebben soms te weinig tijd om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dat kan vervelende gevolgen hebben. En er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne in Den Haag. Wat gaat zo'n centrum betekenen? Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Leden van het Koninklijk Huis hoeven ook in de toekomst geen belasting te betalen. Vorig jaar diende Denk een motie in om de wettelijke vrijstelling van belastingen voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia te schrappen. Een meerderheid van de 90 van de 150 Kamerleden stemde voor. Maar dat is niet genoeg, schrijft premier Rutte nu in een brief aan de Kamer. Om de Oranjes belasting te laten betalen is een grondwetswijziging nodig. En dat kan alleen bij een 2/3 meerderheid. En daarvoor waren er dus 10 voorstemmen te weinig. Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het wordt gevestigd in Den Haag, heeft de voorzitter van von der Leyen van de Europese Commissie bekendgemaakt. Het centrum gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd kunnen worden vervolgd. Von der Leyen is nu in Kiev en sprak daar met president Zelensky. Ze pleitte ook voor een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. Dat zou nog voor 24 februari moeten worden ingevoerd. Dan is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden de winst van Shell van ruim 38 miljard euro over vorig jaar exorbitant. Vooral omdat het vorig jaar voor veel mensen financieel lastige tijden waren. Ook minister Jette deelt die mening. Je valt echt stijl achterover als je die miljardenwinsten hoort. Dan denk je, op de eerste plaats hadden die bedrijven dan het afgelopen jaar ook niet hun prijzen wat kunnen aanpassen, zodat consumenten en kleine bedrijven niet zo hard waren geraakt door die energiecrisis. Deze bedrijven hebben hun hoofdkantoor niet in Nederland. Dus de ruimte voor het kabinet om wat te doen aan de winsten van Exxon en Shell is beperkt. Shell is tegenwoordig een volledig Brits bedrijf met het hoofdkantoor in Londen. Een man die vorig jaar bij een zwemplas in Rosmalen filmde hoe een kennis van hem verdronk, moet voor de rechter komen. Volgens het OM blijkt uit filmpjes die hij op zijn telefoon had dat hij het slachtoffer in de steek liet. En dat is strafbaar. Uiteindelijk schoot de 54-jarige man de kennis wel te hulp, maar toen was het te laat. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd, net als in december met 0,5 procentpunt. Het is de 5e keer dat de ECB dat doet om zo de inflatie te beteugelen. In maart gaat de rente waarschijnlijk nog een keer met 0,5 procentpunt omhoog, zegt de ECB. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de aanval vorig weekend op een militair complex in de Iraanse stad Isfahan. Dat schrijft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Volgens Iran waren bij die aanval 3 drones betrokken, maar werden 2 daarvan uit de lucht geschoten. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over dierziekten die op de mens kunnen overgaan. De Kamer sprak er vandaag over met de ministers Kuipers en Adema. Vrijwel alle partijen begonnen over de vogelgriep nadat er vorige maand in Ecuador een kind mee besmet raakte. Maar minister Adema denkt nog niet aan ingrijpen op pluimveebedrijven. Hij vestigt veel hoop op een vaccin. Ik had eigenlijk al gewild dat het vaccins nu al beschikbaar zouden zijn. Dat is wat vertraagd. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk beschikbaar komen, zodat we dit jaar kunnen gaan testen in het veld en ook zo snel mogelijk over kunnen gaan tot vaccineren. Maar dat zou echt helpen. Linkse partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een inkrimping van de pluimveestapel. Andere partijen zien meer in vaccinatie dus. Bij de jaarlijkse herdenking van de slag om Stalingrad heeft de Russische president Poetin opnieuw uitgehaald naar het Westen. Hij beweert onder meer dat Rusland opnieuw bedreigd wordt door Duitse tanks. Een verwijzing naar de Leopard-tanks die de Duitse regering aan de Oekraïne levert. Het is 80 jaar geleden dat de Sovjet-Unie het leger van Nazi-Duitsland versloeg bij Stalingrad. Maar volgens Poetin is er nu een nieuwe nazi-dreiging die moet worden verslagen. En daarmee doelt hij dan op het Oekraïnse leger en zijn Westerse bondgenoten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten valt er ook een bui. Temperatuur gaat dalen naar 1 graad of 7. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plekken blijft het wel droog. En dan wordt het ongeveer 11 graden. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het nog vast? Op heel veel plaatsen, want het was een hele drukke spits. Maar de meeste files worden nu wel wat korter. Meeste nog in Zuid-Holland en het midden van het land. Op de A7 Zaanstad-Horen zijn ze aan het bergen. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Zaandijk. De vertraging is 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam staat de langste file nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. Op de A27 is het nog erg druk van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein nog 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook ruim 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Eersel en Veldhoven een kwartier vertraging door een aanrijding. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Senator Van Raaf. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Alma's Dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's Dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. NPO Radio 1. NOS NTR. Russia must be held accountable in court for its odious crimes. In Den Haag komt een internationaal onderzoekscentrum over de inval van de Russen in Oekraïne. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Dat zei EU-voorzitter Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev, waar ze sprak met de Oekraïnse president Zelensky. EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Ja, we gaan zo even naar dat onderzoekscentrum. Maar eerst eventjes dat bezoek van von der Leyen. Waar spraken zij en Zelensky nog meer over? Nou, Ursula von der Leyen die heeft nogmaals haar steun uitgesproken voor Oekraïne. Ze zei dat haar aanwezigheid en die van de 15 eurocommissarissen die ze had meegenomen vooral een duidelijk signaal is dat de hele EU zij aan zij staat met Oekraïne zolang als de oorlog duurt. En ze kwam natuurlijk niet met lege handen naar Kiev. Dus er volgde een hele lijst toezeggingen. Zo nam ze 150 miljoen euro mee voor het herstellen van de energieinfrastructuur die Rusland steeds kapot bombardeert. Nog eens 2400 stroomgeneratoren. Er is ook nog bekendgemaakt dat de EU veel meer Oekraïense soldaten gaat trainen. Ook om tanks te kunnen gebruiken. En daarnaast hebben de commissievoorzitter en de Oekraïense president het ook gehad over een nieuw Europees sanctiepakket tegen Rusland. Het 10e zou dat worden. En Ursula von der Leyen wil dat dat rond is, uiterlijk op 24 februari, als het een jaar oorlog is. En dan is het ook nog gegaan over corruptie in Oekraïne, hoe het land dat probeert aan te pakken. De Europese voorzitter van de Europese Commissie die zei daarover dat ze blij is dat de anticorruptieorganisaties aan het werk zijn, hè, toeval of niet. Maar in de aanloop naar deze bijeenkomst de afgelopen week zijn er in Oekraïne meerdere arrestaties geweest en ook invallen bij prominente politici en oligarchen. En die anticorruptieaanpak, dat is natuurlijk een van de eisen die de Europese Unie stelt aan Oekraïne. Dat zo graag lid wil worden van die Europese Unie. Ja, en ze willen dus versneld worden toegelaten. Hè? Is het daar dus verder ook nog over gegaan? Ja, de Ursula von der Leyen die complimenteerde de Oekraïense president met de voortgang die het land maakt, midden in de oorlog, om zelfs dan nog bezig te zijn met het voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Je zei net al, versneld toelaten, dat is wat Oekraïne heel graag wil. Binnen 2 jaar lid worden, dat zei de premier ook eerder. Maar zo'n versnelde procedure om lid te worden van de EU, die bestaat helemaal niet. En er is binnen de EU ook echt een tegenstelling tussen landen die vinden dat Oekraïne wel snel lid zou moeten worden. Bijvoorbeeld Polen en de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen. Maar aan de andere kant staan dan landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, maar ook Nederland, een hele rij eigenlijk. En die vinden dat Ursula von der Leyen veel te hard van stapel loopt eigenlijk in haar enthousiasme met het prijzen van Oekraïne. Die landen die wijzen erop dat het land, net als alle andere landen, de hele procedure moet doorlopen. Dat is een proces dat jaren en jaren kan duren. Dus ja, die 2 jaar, dat is echt uitgesloten, zeggen deze landen. En zij willen eigenlijk dat Ursula von der Leyen en ook haar collega van Michel, die morgen naar Kiev komt, dat zij geen valse hoop wekken bij de Oekraïners. Nee. Nou, sowieso komt dus in ieder geval dat onderzoekscentrum er in Den Haag. Waarom vindt de Europese Commissie dat een logische plek? Ja, er wordt al veel langer over gesproken. Hè. Ziet wat minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ook al eerder heeft uitgesproken hier in Brussel en ook in Nederland, dat hij dat wil. Den Haag ligt voor de hand, omdat daar ook het internationaal gerechtshof staat en het internationaal strafhof. Den Haag positioneert zichzelf altijd als stad van vrede en recht. Probleem is dat Oekraïne en Rusland allebei geen partij zijn bij het internationaal strafhof waar je een rechtszaak zou willen voeren. Dus er wordt al heel lang nagedacht hoe je een speciaal Oekraïne- of agressietribunaal, zoals dat is gaan heten, zou kunnen vormgeven. Dat is juridisch ingewikkeld en dat is ook nog niet rond. Maar zoals ik het nu begrijp, is daarom vooruitlopend op de vestiging van zo'n tribunaal nu dus in ieder geval besloten dat er een onderzoekscentrum komt waar bewijsmateriaal verzameld gaat worden en gecoördineerd. Zodat als er zo'n speciaal tribunaal komt, er in ieder geval al veel voorbereidend werk gedaan is. Ja, helder. Dankjewel, EU-correspondent Kiesja Hekster. En ik ga erover doorpraten over dat internationale onderzoekscentrum met internationaal strafrechtdeskundige Marieke de Hoon. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u ons vertellen, wat is het doel van dit centrum? Waar gaat de focus op liggen? Ja, zeker. En ook aanvullend op Kiesja Hekster. Mm-hmm. Het is ook in Den Haag omdat Eurojust daar zit. En dat is heel belangrijk voor dit onderzoek, omdat het daar heel nauw mee gaat samenwerken. En dat is van de EU, de organisatie die zich bezighoudt met de coördinatie van hoe nou verschillende landen, EU-landen, met elkaar kunnen samenwerken om bewijs ook uit te wisselen. En het klopt ook wat Kiesja Hekster zei van dat het internationaal strafhof op precies die crime of aggression, want daar gaat het hier om. Dat is dat misdrijf van het illegaal binnenvallen van een ander land. Dus de vraag van, was deze oorlog nou illegaal? Nou ja dus. Mm-hmm. Dat is de crime of aggression. En dat kan het internationaal strafhof niet vervolgen. Maar andere misdrijven die echt in die oorlog worden gepleegd, zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en misschien zelfs wel genocide. Bijvoorbeeld denk aan die kinderontvoeringen. Ja, daar kan het internationaal strafhof zich wel over buigen. En ook Oekraïne zelf. Dus dat komt wel. Maar die crime of aggression is echt een probleem. Ja. Maar begrijp ik dus goed dat zeg maar de hoofdvraag is? Was de inval van Rusland in Oekraïne geoorloofd? Ja, voor dit nieuwe onderzoekscentrum wel. En daar wil dus inderdaad de Nederlandse regering, maar ook zeker de Baltische staten en eigenlijk heel veel andere staten, met natuurlijk Oekraïne voorop, een speciaal tribunaal voor oprichten. En dat zit hem erin dat die crime of aggression, dus de vraag of die oorlog illegaal was, dat gaat echt, dat noemen we dan een leadership crime, dat gaat echt om de hoogste pieven. Dus dat gaat om Poetin, dat gaat om Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie, Shoigu, maar ook bijvoorbeeld de president van Belarus, Lukashenko. Maar die personen die zijn immuun, omdat ze staatshoofden immuniteit hebben. Die zijn immuun in de nationale rechtbanken van Oekraïne zelf. Normaal gesproken dus niet voor het internationaal strafhof. Maar die kan dit niet, specifieke misdrijf. Dus nou, daarom hoor je nu al maandenlang allerlei gesprekken, gelobby om zo'n tribunaal op te zetten. Omdat je om die immuniteit heen te komen, heb je echt zo'n brede internationaal steun nodig, dat echt een afspiegeling is van de internationale gemeenschap. En wat zeggen ze nu vandaag, de EU? Die zeggen van oké, we lobbyen door totdat we zoveel mogelijk steun hebben. Maar we gaan wel nu alvast dat centrum opzetten, zodat we het bewijs van het misdrijf al wel kunnen verzamelen. Ja. En hoe gaan ze dat verzamelen? Doen. Nou, dat zit dus wat minder in forensisch bewijs en zo van de grond, van weet je wel, clustermunitie, dat soort dingen. Dat heb je echt nodig voor die andere misdrijven. Maar hier gaat het echt om de besluitvorming van die oorlog. Dus die speeches van Poetin, waarin hij gewoon zegt, ja, we gaan naar binnen treden, want de troepen van Oekraïne, gesteund door buitenlandse troepen, die staan aan onze grens, wat niet waar was. Dat er genocide zou worden gepleegd in Oekraïne, waardoor die mensen moesten worden gered. Wat natuurlijk niet waar was. Mm-hmm. En dus Dit onderzoek gaat heel erg over die rechtvaardigingsgronden die Poetin gebruikt om die gebruikte om binnen te vallen. Ja. Om die dan ook te toetsen aan de internationaal rechtsregels. En kun je daar ook echt bij komen? Want je zegt net ook van het gaat echt om de hoogste pieven in het Kremlin. Nou, dat bewijs kun je dus heel gek genoeg heel makkelijk aankomen, omdat dat gewoon allemaal speeches in de openbaarheid zijn. En het is ook echt niet zo heel moeilijk hier te zien dat Poetin echt wel degene is die bij machten is om zijn leger een ander land in te sturen. Dan gaat het ook om van, is de persoon dan wel aansprakelijk? Wat natuurlijk wel heel ingewikkeld gaat zijn, is om hem te berechten, moet je waarschijnlijk hem weten te arresteren. En dat is een andere discussie, of je niet voor dit speciale tribunaal niet ook bij verstek zo'n zaak kan doen. Want als je dat niet kan, hè, dus dan dat je dus een veroordeling doet of een vervolging, terwijl de persoon niet aanwezig is, zoals we laatst ook met de MH17-zaak hebben gezien. Ja. Want als je dat niet doet, dan zal dit centrum, nou, dat leidt dan tot onderzoek naar dat misdrijf. En als er dan een tribunaal komt, dan kan dat misschien leiden tot arrestatiebevelen. Maar ja, dan moet je daarna wachten tot je zo iemand gearresteerd krijgt. En dat is natuurlijk wel heel erg onwaarschijnlijk. Lekker. Fijn dat u ons vast even zo snel wilde bijpraten. Internationaal strafrechtsdeskundige Marieke de Haan. Helene Geest bij de ANWB, waar staat het nog vast? Nou, de meeste files worden wel korter, maar in Groningen staat nog een hele opvallende file. Of eigenlijk twee, in beide richtingen. Er is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd op de N355 buiten Post Groningen bij Aduard. Het verkeer regelt, of de politie regelt daar het verkeer. In beide richtingen moet het verkeer om en om over één rijstrook. En in beide richtingen kost je dat een half uur. Ander nieuws dan. TikTok komt met een nieuwe manier om gebruikers te straffen als ze de regels overtreden. Ze riskeren voortaan een strike. Die blijft al 90 dagen staan. En gebruikers die te veel strikes krijgen, worden voorgoed verbannen. Hoeveel strikes er nodig zijn om verwijderd te worden, hangt volgens het ANP af van de overtreding. En felicitaties voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Die zijn vandaag 21 jaar getrouwd en dat vierden ze tijdens hun bezoek aan Curaçao. Zo hingen ze een liefdesslotje op aan een groot hart in de stad Punda. Dat hart is normaal voor iedereen, maar speciaal voor het paar waren al die andere slotjes even verwijderd. En in Valkenburg is het historische pand van de plaatselijke VVV weer geopend. Het pand moest dicht na het hoge water anderhalf jaar geleden. Het duurde zo lang omdat het pand was gebouwd met mergelstenen. Mergel is een mooie steen, maar werkt ook als een spons. Dat vele water, dat werd erin gezogen. Daardoor heeft het ook een hele tijd geduurd voordat we weer konden gaan bouwen hier. In het VVV-gebouw zit nu ook een klein museum. Maar daar is niets over het hoge water te zien, want zo zeggen ze daar, dat hebben we achter ons gelaten. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jeugdrechters hebben niet altijd genoeg tijd om hun werk echt goed te doen, blijkt uit hun eigen onderzoek. Ingrijpende zaken over maatregelen als uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen zijn vaak complex en de jeugdrechters vinden dat ze zelf te weinig onderzoek kunnen doen naar feiten die door de kinderbescherming en andere instanties worden gepresenteerd. Peter Björn Martens, goedenavond. Goedenavond. U bent jeugdrechter bij de rechtbank Amsterdam. Mm-hmm. Hoe herkenbaar is dit voor u? Heel herkenbaar. Ik ben heel blij dat dit onderzoek is gedaan. Dat we met z'n allen goed hebben gekeken wat wij beter kunnen doen. En hoe het nu gesteld is met de jeugdrechtspraak in zaken waar het gaat om kinderbeschermingsmaatregelen. Maar ook gezag- en omgangszaken. Mm-hmm. Hieruit komt een beeld naar voren dat de rechters zelf heel erg begaan zijn met de zaken die zij doen. En dat ze die zaken ook goed willen doen. En dat zij ook meer de regie van die beslissingen naar zich toe willen trekken. En dat ook af en toe al doen door zaken voor kortere termijn toe te wijzen dan dat ze gevraagd zijn. Zodat die zaken weer sneller terugkomen op zitting. Zodat wij als rechters een vinger aan de pols kunnen houden. Ja. Omdat het in jeugdzorgland toch behoorlijk vastloopt. Ja, want wat merkt u nu als u aan een zaak begint? Ziet u eigenlijk al meteen van dit is zo ingewikkeld. Ik moet me al beperken. Hoe gaat dat? Nou, je krijgt een verzoek, bijvoorbeeld een verzoek tot een uithuisplaatsing van een kind voor de duur van een jaar. Omdat het thuis echt niet gaat op dit moment. Nou, dat ga je onderzoeken. Op de zitting laat je iedereen aan het woord. Iedereen mag dan ook zijn mening daarover geven. En ook zeggen wat zij vinden van dat verzoek. En als ik dan zeg van ik zie wel reden om dit verzoek toe te wijzen, dan zal ik dat niet snel voor een heel jaar doen. Mm-hmm. Omdat de ervaring leert dat er in zo'n heel jaar nog heel weinig gebeurt om dat kind weer terug te krijgen naar huis. Hoe komt dat? Omdat de wachttijden in de jeugdzorg onacceptabel lang zijn. Omdat er ook te weinig gezinsmanagers zijn. Hè, gezinsvoogden heette dat vroeger. Dus wat nog wel eens voorkomt is dat als ik na omkomst van zo'n jaar zo'n gezin weer op zitting heb, dat dan gezegd wordt van ja, eerst moesten we 4 maanden wachten totdat er een gezinsmanager op dit gezin kon komen. Nou, die gezinsmanager heeft toen meteen goed werk gedaan en iedereen op een wachtlijst geplaatst voor verschillende behandeling. En volgende week hebben we intakegesprekken. Dan zijn we dus een jaar verder, is er niks gebeurd. Ja. Dat wil ik niet nog een keer laten gebeuren. Dus dan wijs ik daarna zo'n dergelijk verzoek voor 3 maanden toe. En dan wil ik over 3 maanden weten wat is er tot nu toe gebeurd. Maar daar snijd ik mezelf ook weer mee in mijn vingers. Precies. Omdat over 3 maanden er ook een andere zaak op die zitting had kunnen staan en had moeten staan. Dat levert een hele hoop extra werk op, terwijl u al tot uw nek vol zit, zeg maar, met het werk. Ja. Ja. Wat betekent dat nou voor u als u daar je werk eigenlijk niet optimaal kunt doen? En het gaat niet over niets. Het gaat over gezinnen, over kinderen. Het gaat over hele ingrijpende beslissingen die je neemt. Kijk, wij beslissen of de overheid zich tegen de wil van een gezin zich mag bemoeien met dit gezin. Dus dat zijn hele vergaande beslissingen en die wil je graag zo kort mogelijk laten duren. En dan gaan wij er ook vanuit dat als wij zo'n beslissing nemen, dat er ook hard mee aan de slag wordt gegaan. Dan is het vervelend om te zien dat dat niet altijd gebeurt. Maar het is ook vervelend om van anderen te moeten horen, bijvoorbeeld van ouders, dat zij zich toch onvoldoende gehoord en beluisterd voelen op een zitting. En dat zijn dingen die wij onszelf aan mogen rekenen. Want wat krijgt u terug van ouders? Nou, uit dit rapport blijkt, en er is ook gesproken met een aantal ouders, dat die zich keer op keer onvoldoende gehoord voelen door de rechter op een zitting. Nou is het te makkelijk om te zeggen van ja, dat komt omdat ze misschien ongelijk hebben gekregen. Wij moeten echt duidelijk laten zien wat wij doen met wat ouders en kinderen zeggen op een zitting. En in onze beschikkingen ook duidelijk maken wat wij met hun standpunten en hun geluid hebben gedaan. Ja. En dat doen wij onvoldoende. En hoe kan je dat meer doen? Door ten eerste meer tijd te hebben, maar ook door meer te luisteren naar wat iemand te zeggen heeft en zeggen wil. In plaats van, en dat is een neiging die wij rechters nog wel eens hebben, kijken wat heb ik nodig voor mijn beslissing. En als je alleen maar vraagt naar wat je nodig hebt voor je eigen beslissing en niet vraagt of eigenlijk iemand alles wel heeft kunnen zeggen wat hij wilde zeggen, dat iemand zich dan niet gehoord voert. En dat spijt mij zo ontzettend als ik dat terugkrijg van ouders. Want het is een kerntaak van ons om goed te luisteren naar mensen. Ja. Wat moet er veranderen als het aan u ligt? Die veranderingen liggen eigenlijk op 3 niveaus. Wij moeten eerst naar onszelf kijken naar wat ik net zei. Hè. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders zich gehoord voelen door ons? Dat kinderen zich gehoord voelen door ons? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze beschikkingen goed gemotiveerd zijn en daardoor acceptabel zijn voor iedereen? Op een iets hoger niveau, het rechtbankbestuurniveau, moeten we kijken hoe zetten wij onze middelen in? Welke rechters zetten we waar neer? Hè? Dus als wij zeggen we moeten nu meer gaan investeren op de familierechtspraak, dan zal dat ten koste gaan van ergens andere zaken die dan langer op de plank blijven liggen. We moeten ook rechters gaan opleiden, dat doen we ook. Hè. De opleidingscapaciteit is uitgebreid van 80 naar 130 plekken. Maar goed, het duurt nog wel even voordat die rechters er zijn. Ja. Ja. En op een nog hoger niveau kijken wij naar de minister, met name op het gebied van het herstel van de jeugdzorgketen. Ja. Dank dat u wilde vertellen hier over uw werk. Peter Björn Martens, jeugdrechter bij de rechtbank Amsterdam. Het Europees Parlement in Brussel heeft sinds vandaag een meldpunt voor lobby's. Lobbyleaks. Het doel is om lobby's transparanter te maken. Een van de initiatiefnemers is Europarlementariër van de PvdA, Paul Tang. Rechtstreeks vanuit de trein, goedenavond. Goedenavond. We hadden het net eventjes hier op de redactie over lobby's. Iedereen kreeg even de vraag van, waar denk je nou aan bij lobby's? En al heel snel kwamen een beetje de woorden van, nou, een beetje schimmig, een beetje stiekem. U heeft natuurlijk vaak te maken met lobbyisten. Welke lobby's wilt u nou aanpakken met dit meldpunt? Ja, kijk, er zijn lobbyisten die politici, dat gebeurt in Den Haag en in Brussel, informatie geven vanuit hun perspectief. Maar dat moet gebeuren met open vizier. Het moet duidelijk zijn wie iemand is en wie vertegenwoordigt en welk belang die heeft. Mm-hmm. Nou, en er zijn ook praktijken waarbij het onduidelijk is. Namens met welk belang iemand spreekt. Dus dat het geheimzinnig, duister gebeurt. Nou, dat willen we eigenlijk aan het licht brengen. En als ik een voorbeeld mag geven. Ja, heel graag. We hebben bijvoorbeeld in de behandeling van digitale wetten te maken gehad met midden- en kleinbedrijven. Die zeiden namens midden- en kleinbedrijven te spreken. Maar eigenlijk werden die gesteund en waarschijnlijk ook gefinancierd door Google en Facebook. Dat is dus een vorm van lobby die niet kan. Nee. Als u wordt benaderd, meneer Tang, hoe gaat dat dan? Weet u dan meteen, nou, dit is een foute lobby of dit is een goede lobby? Nou ja, zoals ik zeg, een duidelijke lobby is als je weet welke organisatie het is en welk belang dat heeft. Dus wat je probeert als politicus is verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Algemeen belang probeer je voorop te zetten, maar er zijn ook specifieke belangen. En zal je maar weten welke belangen iemand vertegenwoordigt, dan kan je daar rekening mee houden. En je probeert ook verschillende verhalen en dus verschillende belangen te horen. Ja. Nou ja, dat kan niet als het zeg maar duister is, als het achterbaks gebeurt. Helder. Voortaan kunnen u en uw collega's dus naar een meldpunt als u denkt het is toch een beetje duister. Wat gebeurt er dan? Nou ja, eerst kijken, de melding die binnenkomt, die wordt bekeken, is het inderdaad relevant? Is dit iets wat substantieel is? En als er meerdere van dat soort signalen binnenkomen, kunnen we ook een waarschuwing door uitgaan aan parlementariërs. Pas op, we zien dit en dit. Hou daar rekening mee dat dit niet kosher is, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat dit niet is zoals het zou moeten zijn. Maar, en op termijn, als we genoeg ervaringen uittrekken, kunnen we ook aanbevelingen doen om de structuur van het lobby te verbeteren. In het Europees Parlement heb je bijvoorbeeld al een transparantieregister. Lobbyisten moeten zich melden. Nou, daar is ook nog wel verbetering in aan te trekken. Nou ja, dat is ook een beetje mijn vraag. Want er wordt natuurlijk al langer ook geroepen om lobbyregels. Hè? Helemaal sinds het corruptieschandaal met Qatar en Marokko in het parlement. Is een meldpunt dan niet een beetje vrijblijvend? Nou, er is niet één antwoord op om te beginnen. Ik denk dat het goede van dit meldpunt is dat we signalen vroeg kunnen oppikken. Ja. En dat je daar ook snel op kan handelen. Dus het parlement moet waakzaam zijn voor oneigenlijke lobby's en zeker voor corruptie. Wat gebeurd is met Qatar en Marokko. Maar die waakzaamheid begint ermee dat je ook vroeg signalen krijgt. Dus ik hoop van harte dat het meldpunt in ieder geval daarbij helpt. Ja. We wachten het af. Dank Europarlementariër van de PvdA, Paul Tang. En goede reis. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van Brink. Ja, het CDA komt vandaag met plannen om het platteland aantrekkelijker te maken. Is dat inderdaad nodig? En hoe maak je het platteland aantrekkelijker zonder dat je dan bijvoorbeeld ook enorm stijgende huizenprijzen krijgt door mensen uit de Randstad? Gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Lekker luisteren dus zometeen naar Thijs. Na de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Noorwegen verbiedt betogers om morgen een Koran te verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Zo'n verbranding gebeurde eerder ook in Zweden en Denemarken. Volgens de politie is het verbranden van het boek op zich een legale manier om een mening te uiten, maar zijn er grote zorgen over de veiligheid. De koninklijke familie hoeft ook in de toekomst geen belasting te betalen. Een motie om de belastingvrijstelling voor de Oranjes te schrappen kreeg vorig jaar een meerderheid in de Kamer. Maar premier Rutte laat vandaag weten dat die meerderheid niet groot genoeg was en dat hij de motie daarom niet gaat uitvoeren. In IJmuiden is commotie ontstaan door de overstap van een voormalig milieuinspecteur van de Omgevingsdienst naar Tata Steel. Ze was namens de dienst ook aanspreekpunt voor omwonenden van de staalfabriek. Een advocaat noemt het een zeer zorgelijke ontwikkeling. En Iran houdt Israël verantwoordelijk voor de aanval vorig weekend op een militair complex in de Iraanse stad Isfahan. Dat schrijft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. De Israëlische premier Netanyahu wil niet zeggen of Israël bij de aanval betrokken was. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten valt ook een bui. Het is dan rond de 7 graden. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 11 graden. Dan naar Helene Geest van de ANWB. Helene, hoe is het op de weg? Nou, de meeste files worden heel snel korter nu. De meeste vertraging is er onder andere nog op de A10, de ring van Amsterdam aan de noordkant van de stad. Tussen Volendam en de Koentunnel een kwartier.